आर्या ने टेबल पर खाना रख दिया और जाने लगी। शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें जाने के लिए कहा है? नहीं ना, जब तक मैं खाना नहीं खाता चुपचाप खड़ी रहो। शिवाय खाना खाने लगा। शिवाय खाना खाते ही समझ गया कि आर्या ने पहली बार खाना बनाया है, लेकिन पहली बार भी काफी हद तक अच्छा बनाया है। शिवाय खाना खाते हुए बोला, तुमने खाना खाया? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, मुंह से बोलो, पिछले 4 घंटे से तुम्हारी ये गर्दन ही देख रहा हूँ, जो कभी हाँ में मटकती है और कभी ना में। आर्या कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। शिवाय ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ छुईमुई, तुमने खाना खाया? आर्या ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। शिवाय को अब गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने आर्या का चेहरा अपने एक ही हाथ से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम राजपूत में बहुत एटीट्यूड है ना, जो जुबान नहीं खोलोगी, चलो तुम्हारी जुबान को थोड़ा सा पनिश करते हैं। तुम मेरे लिए खाना लेकर आई, अब मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने आर्या का चेहरा छोड़ दिया। आर्या फिर से शिवाय को देखकर डरने लगी। वो समझ गई थी कि अब शिवाय उसके साथ कुछ तो करेगा। शिवाय ने अपना फोन लिया और राजवीर को कॉल करके कहा, राजवीर छुई मुई के लिए खाना लेकर आओ। राजवीर जो कि गार्डन में खड़ा हुआ था, उसने हाँ कहकर फोन कट कर दिया और एक प्लेट में खाना सर्व कर लिया। राजवीर प्लेट लेकर शिवाय के कमरे में चला गया, लेकिन वो भी जानता था कि शिवाय कुछ ना कुछ तो गलत करेगा। राजवीर जब कमरे में आया तो आर्या चुपचाप एक जगह डरी सहमी खड़ी हुई थी और शिवाय उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। राजवीर धीरे से बोला, क्या हुआ सर? शिवाय ने कहा, इन राजपूतों में बहुत अकड़ होती है, शाम से देख रहा हूँ, कभी गर्दन हाँ में मटकाती है तो कभी ना में। जुबान तो जैसे इस लड़की के पास है ही नहीं, लेकिन अब ये लड़की बोलेगी, बोलना ही पड़ेगा। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने राजवीर को हाथ दिखाकर रोक दिया और उसके हाथ से प्लेट लेकर आर्या को पकड़ा दी और फिर खुद अपने कमरे में रखी एक टेबल के पास गया, जहाँ छोटी छोटी 2 डिब्बी रखी हुई थी। उसमें बहुत सारी मिर्च थी। शिवाय दोनों डिब्बे उठाकर लाया और उसने आर्या की सब्जी में एक डब्बी उलट दी। आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर शिवाय ने दही में भी दूसरी डब्बी उलट दी। राजवीर जैसे ही शिवाय को रोकने को हुआ तो शिवाय ने राजवीर को हाथ दिखाकर इशारा कर दिया और खुद उन डिब्बी को एक कोने में फेंकते हुए आर्या को देखकर बोला, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया ना, चलो इस खाने को खा लो। आर्या के तो हाथ कांपने लगे। वो इतनी सारी मिर्च का खाना कैसे खा सकती थी? आर्या उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देख रही थी। इतने में शिवाय फिर चिल्लाया, सुनाई नहीं दिया क्या? खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब तो शिवाय ने आर्या के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आर्या ने कांपते हाथों से चम्मच उठाई, तभी शिवाय ने आर्या के बाजू पकड़े और उसे सोफे पर बैठा दिया और फिर एक छोटी सी टेबल को पैर से खिसकाता हुआ आर्या के सामने लाया और बोला, इस पर प्लेट रखकर आराम से खाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये सारा खाना खत्म होना चाहिए। तुम्हारे गले से आवाज नहीं निकलती ना, अब निकलेगी। राजवीर बोला, शिवाय सर बहुत हुआ, गलती इसकी नहीं शौर्य की है। शिवाय ने कहा, गलती तो मेरे माँ बाप की भी नहीं थी, मेरे चाचा चाची की भी नहीं थी, मेरे भाई की भी नहीं थी, रिया की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सजा मिली ना, और इतनी भयानक सजा मिली कि वो लौट कर नहीं आए। शुक्र मना कम से कम इस चौर की बहन को जिंदा तो रख रहा हूँ, वरना अब तक मार कर अपने ही गार्डन में गाड़ चुका होता। आर्या ने एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों से राजवीर और शिवाय को देखा। राजवीर तो मुंह घुमाकर खड़ा हो गया। वो आर्या को ऐसे नहीं देख सकता था। वो ये भी जानता था कि शिवाय रुकने वाला नहीं है, चाहे उसे कितना भी समझा लो। इतने में शिवाय फिर चिल्लाया, छुई मुई सुनाई नहीं देता, खाना खाओ। आर्या अपने कांपते हाथों से उस मिर्च वाले खाने को खाने लगी। जैसे ही आर्या ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें लाल हो गई। उसे पानी चाहिए था। उसने जैसे ही अपना हाथ पानी के गिलास के लिए बढ़ाया, शिवाय ने पानी का गिलास उठाकर जमीन पर फेंक दिया और फिर आर्या को देख कर बोला, तुमने बचपन में नहीं पढ़ा कि खाना खाते हुए बीच में पानी नहीं पीते, चलो खाना खत्म करो। आर्या कांपते हाथों से उस खाने को खाने लगी। आर्या की आंखों में पानी आ गया, लेकिन आर्या के हाथ नहीं रुके। वो इतना तो समझ चुकी थी कि अगर उसने सारा खाना खत्म नहीं किया तो शिवाय अपनी कही हुई बात पर अमल करेगा। आर्या ने जैसे तैसे खाना खा लिया, लेकिन उसका मुंह जोरों से जल रहा था। शिवाय ने गुस्से में कहा, इतनी अकड़ है कि अब भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या बात है, मुझे तो लगता था कि शौर्य ही घमंडी है, लेकिन तुम तो उससे भी चार कदम आगे हो। टॉर्चर सह लोगी, मिर्च का खाना खा लोगी, लेकिन जुबान नहीं खोलोगी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बोलने के लिए मना किया है क्या? आर्या तो डरते हुए बस शिवाय के गुस्से को देख रही थी और उसका मुंह बुरी तरह से जल रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आंखों से पानी आ रहा था। वो शिवाय की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि शायद वो उसे थोड़ा सा पानी दे दे। जलन अब आर्या की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तभी उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपने कांपते हाथों से शिवाय को देखने लगी। शिवाय ने आर्या की आंखों में देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी चीज हुई। उसने महसूस किया कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिलहाल उसने अपने अंदर के इस एहसास को दबा दिया। शिवाय जोर से चिल्लाया, राजवीर पानी लेकर आओ। राजवीर ने पलटकर आर्या को देखा तो उसे आर्या की हालत पर बहुत तरस आया। वो जल्दी से कमरे से चला गया और एक गिलास पानी लेकर आया। राजवीर आर्या को पानी देने लगा तो शिवाय ने राजवीर से गिलास ले लिया और आर्या के पास गया। शिवाय ने उस गिलास का आधा पानी जमीन पर ही फेंक दिया और आधे गिलास का पानी आर्या के हाथ में थमा दिया। आर्या ने अगले ही पल वो पानी पी लिया, लेकिन आधे गिलास से आर्या की प्यास नहीं बुझी और ना ही जलन खत्म हुई। इस बार राजवीर थोड़े गुस्से में बोला, शिवाय सर कुछ तो शर्म करो, चाचू को पता चलेगा तो सारा गुस्सा आप पर उतरेगा। आप समझते क्यों नहीं, किसी का गुस्सा किसी पर क्यों निकाल रहे हैं? भला आधे गिलास पानी में इसकी प्यास कैसे बुझेगी? शिवाय ने राजवीर को देखा, लेकिन अभी भी शिवाय का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने आर्या की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने वॉशरूम में ले आया। शिवाय ने शावर ऑन कर दिया और आर्या को वहीं खड़ा कर दिया। राजवीर पीछे से आता हुआ बोला, शिवाय सर ये क्या कर रहे हैं? शिवाय बोला, बहुत हुआ, अभी तुमने कहा ना कि इस आधे गिलास पानी में क्या होगा, इसीलिए इसे शार के नीचे खड़ा कर दिया। अब ये जितना चाहे उतना पानी पी सकती है। राजवीर समझ गया था कि शिवाय सर को समझाना दीवार पे सर मारने जैसा है। राजवीर वहां से जाता हुआ बोला, अगर चाचू को सब कुछ पता चल गया ना तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। आर्या चुपचाप कांपती हुई शार के नीचे खड़ी रही। करीब 10 मिनट बाद शिवाय का गुस्सा शांत हुआ। उसने फिर से आर्या की बाजू पकड़ी और उसे कमरे में लेकर आया। शिवाय ने अलमारी खोली, उसमें से एक टावल निकाला और आर्या की तरफ फेंकते हुए कहा, पोंछो खुद को। आर्या टावल से अपने हाथ पैर पोंछने लगे। अगले ही पल शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो फिर से अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय को गुस्सा आया ही नहीं था, बल्कि वो तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। शिवाय का गुस्सा भी हवा के झोंके जैसा था, आता था, शिवाय को झंझोड़ता था और फिर चला जाता था। आर्या ने अब खुद को टावल से पोंछ लिया था और वो चुपचाप खड़ी थी। तभी शिवाय ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आर्या डरते डरते शिवाय के पास जाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने नजर उठाकर आर्या को देखा तो उसकी नजर फिर से आर्या पर ठहर गई। आर्या का गोरा रंग, गीले बाल शिवाय के दिल में हलचल पैदा कर रहे थे। शिवाय ने एक बार फिर अपनी फीलिंग्स को मार दिया। शिवाय खाना खाता रहा और आर्या चुपचाप उसके पास खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, मेरे लिए पानी लेकर आओ। आर्या नीचे गई और शिवाय के लिए गार्डन में से पानी लेकर आई, क्योंकि उसे इतने बड़े मेंशन में पता ही नहीं था कि किचन कहाँ है। इसलिए राजवीर ने नौकर से कहकर गार्डन में जो पानी रखवाया था उसी में से वो पानी लेकर आ गई। आर्या ने पानी का गिलास शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय की नजर आर्या की कलाई पर गई, जिस पर उंगलियों के निशान थे। शिवाय ने पानी का गिलास पकड़ा और आर्या से कहा, अपने दोनों हाथ आगे करो। आर्या ने किसी मासूम से बच्चे की तरह अपनी दोनों हथेलियां शिवाय के सामने कर दी। आर्या इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि किसी को भी प्यार आ जाए, लेकिन यहाँ बात शिवाय की थी। शिवाय ने नोटिस किया कि आर्या के दोनों हाथों पर उंगलियों के निशान हैं। शिवाय को याद आया कि उसने तो छुई मुई का लेफ्ट हैंड पकड़ा था, तो राइट हैंड पर किसकी उंगलियों के निशान है? शिवाय ने मन ही मन गुस्से में खुद से कहा, इस मेंशन में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस लड़की का हाथ पकड़ ले। शिवाय ने आर्या से कहा, जाओ यहाँ से, गार्डन को साफ करो। राजपूत हवेली। रणविजय सिंह राणा गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। बलराज हाथ बांधे खड़ा हुआ था। करीब 10 मिनट बाद बलराज बोला, क्या बात है राणा साहब, आप किसके लिए परेशान हो? रणविजय ने कहा, यही सोचकर परेशान हूँ कि पता नहीं शिवाय हमारे घर की बच्ची के साथ क्या कर रहा होगा। सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बलराज ने कहा, फिक्र मत कीजिए, उस घर के उसूल हैं कि वो लड़कियों के साथ कुछ बुरा नहीं करते। रणविजय ने गुस्से में कहा, ये उस वक्त की बात है बलराज, जब शिवाय का बाप जिंदा था। शिवाय को देख कर नहीं लगता कि वो किसी उसूल को मानेगा, और अगर उसने अपने घर के नियमों को तोड़ा तो हम आर्या को खो देंगे, हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और तुम अच्छे से जानते हो कि उस लड़की का जिंदा रहना कितना जरूरी है। बलराज ने इस बार थोड़ा सा हंसकर कहा, कुछ नहीं होगा राणा साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए, शिवाय आर्या के साथ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर उसके बाप के गुण है, वो चाहकर भी आर्या को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रणविजय ने एक एक शब्द को पीसते हुए कहा, तुम्हारी बात सच होनी चाहिए बलराज, क्योंकि अगर आर्या को कुछ हो गया तो हम शौर्य को जवाब नहीं दे पाएंगे। शौर्य कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हमने उसकी बहन को उसकी जगह रघुवंशी मेंशन भेज दिया। दूसरी तरफ आर्या शिवाय की बात मानकर चुपचाप गार्डन में आ गई। आर्या गार्डन को साफ करने लगी। बहुत सारे नौकर खाना खाकर जा चुके थे और कुछ बॉडीगार्ड भी जा चुके थे। जिन दो बॉडीगार्ड्स ने आर्या का हाथ पकड़ा था वो दो बॉडीगार्ड गार्डन में ही खड़े थे, जो आर्या को काम करते हुए देख रहे थे और आपस में बात करके हंस रहे थे। शिवाय अपनी बालकनी से दोनों बॉडीगार्ड्स को देख रहा था और आर्या को भी। शिवाय ने एक नजर राजवीर को देखा, जो आर्या के सामने ही हाथ बांधे खड़ा था, लेकिन उसकी नजर आर्या पर नहीं थी। शिवाय ने उन दोनों बॉडीगार्ड्स को घूर कर देखा, लेकिन उन दोनों बॉडीगार्ड्स का ध्यान तो बस आर्या को काम करते हुए देखने में था। आर्या का सूट गीला हो गया था, जिसकी वजह से सूट उसकी बॉडी पर चिपक गया था। आर्या काम करते हुए थक गई थी, लेकिन थकने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। इनफैक्ट उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आ रही थी। एक सेकंड के लिए तो शिवाय की नजर भी आर्या पर ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने फोन से राजवीर को फोन किया और बोला, उन दोनों बॉडीगार्ड्स को गोली मार दो। राजवीर ने एक सेकंड भी नहीं गवाया और अपनी गन निकाल कर उन दोनों बॉडीगार्ड्स के पैर पर शूट कर दिया। शिवाय कब तक आर्या को टॉर्चर करेगा? आर्या शिवाय की बातों का जवाब क्यों नहीं देती? क्या शौर्य अपनी बहन को बचाने आएगा?